Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So come let's come on and rally, then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Emeğin Gündemi programından merhaba. Bugünkü konuğumuz makine mühendisi, aynı zamanda İSİK Meclisi gönüllüsü olan Zafer Güzey. Kendisiyle İSİK Meclisi'ni ve son olarak geçtiğimiz günlerde Tabip Odası'nda gerçekleştirdikleri forumu konuşacağız. Neden böyle bir forum, forumda ne konuşuldu ve İSİK Meclisi gündemi nasıl değerlendiriyor üzerine bir sohbetimiz olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Zafer Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Evet, İSİK Meclisi ile başlayalım isterseniz. İSİK Meclisi'nin bileşenleri nedir, ne yapmaya çalışıyor, sonra da forumla devam ederiz. Buyurun, söz sizde. Tabii ki. İSİK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları ile ilgili faaliyet gösteren, bu alanda mücadele veren aslında meslek odaların, sendikaların, derneklerin bir de bireysel katılımlı insanların bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir yapıdır İSİK Meclisi. Amacımız da işçi sağlığı, iş güvenliği alanında, yaşam alanlarında mücadelelere destek olabilmek ve farkındalığı ortaya koymaktı. Aslında en dikkat çekici noktamız da iş cinayetleri raporlarının yayınlanmasıyla alakalı oldu. Daha önceden bakanlık bu raporları 2 yıl, 3 yıl sonra yayınlarken biz her ay elde ettiğimiz verilerle bunları gündeme getirmemiz sayesinde artık her yıl yayınlama baskısı altına girdiler. Çünkü bizim yayınladığımız raporların bilgileri gerçekten isimleri belli olarak yayınlanmış olan noktalardı. Ama tüm işçi direnişlerinde de, işçi sağlığı, iş güvenliği mücadelesinde de İSİK Meclisi gönüllüleriyle birlikte orada var olmaktadır. Evet, gerçi siz de söylediniz ama tekrar belki vurgu yapmakta fayda var. Siyasi literatüre, Türkiye'nin literatürüne iş cinayetleri tanımının girmesinde İSİK Meclisi'nin de önemli bir katkısı oldu. Aynı zamanda bir dönem düzenlenen vicdan ve adalet nöbetlerinde de bu konu çok gündemde tutulmuştu. Peki foruma gelecek olursak, geçtiğimiz pazar günü Tabip Odası'nda bir forum düzenlediler ki pandemi sonrası düzenlenen ilk açık katılımlı toplantısıydı herhalde İSİK Meclisi'nin. Burada neler konuşuldu ve neleri gündemimize aldınız? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Amacımız burada 6331'in 10. yılı itibariyle süreci değerlendirmekti. Neler yaşandı, ne amaçla bunlar gerçekleştirilmişti? Bu süreci bir araya gelerek bileşenlerimizle gündeme almak istedik. Bu yasa hangi amaçla çıkmıştı, ne hedefliyordu, neler yaşattırdı bize ya da şu andaki sürecimiz içinde İşçi sağlığı, iş güvenliği çalışmalarının yasal mevzuatı olan iş sağlığı güvenliği kanunu, yani işçinin adının bile geçmemiş olduğu bu kanun neleri vaat ediyor? Bununla ilgili nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Aslında tüm bileşenler kendi çerçevesinden bu konuya 10. yıl değerlendirmesiyle birlikte bir bakış açısı sunmaya çalıştılar. Amacımız da zaten bunu gündeme getirip farkındalığı yaratarak bir mücadeleyi örgütlemek amacıylaydı. Çünkü bu şekilde gitmesi mümkün olamayacak bir nokta. 2013'ten bugüne kadar en azından kayıt altına alabildiğimiz 18.285 iş cinayeti var yaşamını yitirmiş olan. Ki bundan çok daha fazlası ILO kayıtlarına göre meslek hastalığı sonucu ölümler iş cinayetlerinin 6 katıdır denir. Yani yaklaşık 120 bin meslek hastalığı sonucu ölüm yaşandı Türkiye'de. Bunların hiçbirinin kaydı yok. Hiçbir sorumluluğu da yok kimsenin bu konuyla ilgili. Çünkü hiç kimseye sorumlu tutamıyorsunuz. Yaratılan ortam da bu zaten. Yani bir iş cinayeti yaşandığında ya da meslek hastalığı yaşandığı zaman sorumsuzluk ortamı mevcut. İşverenin bir sorumu yok, iktidarın bir sorumluluğu yok. Tek suçlu hastalığa yakalanan işçi, meslek hastalığına ya da iş cinayetinde yaşamını yitiren işçi, dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu yaşamını yitirmiş gibi bir durum oluşturuyorlar. Bu argümanlar çerçevesinde bir araya gelmiş ve yapılmış olan bir forumdu aslında. Forumun katılımcılarından da biraz bahsetseniz, yani onların görüşleri ne yöndeydi? Tabii ki İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştiren bir forumdu. İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TMOB bileşenleri İstanbul'daki ilk koordinasyon kurulu olarak TMOB'a bağlı meslek odalarının temsilcileri aramızdaydı. Hatta Diyarbakır Makine Mühendisi Odası'ndan da yönetici arkadaşlarımız katılmışlardı. Baro üzerinden de avukat arkadaşlarımız mevcuttu. İSİK meclisi çalışmalarına destek veren, bizlerin hukuki anlamda süreçle ilgili mücadelelerinde yanımızda olan, hep birlikte omuz başımızda olan arkadaşlarımız orada vardı. Sendikalar, iş yerlerindeki sendikaların direkt temsilcileri vardı. Yani fabrikalarda, şantiyelerde, inşaat iş sendikasından mesela şantiyede bu mücadeleyi örgütleyen, işçilerle ilgili bu süreci gerçekten yaşayan arkadaşlarımız oradaydı. Ve bireysel olarak iş güvenliği uzmanı ya da iş yeri ekumu olarak faaliyet gösteren, çalışmalarda bulunan arkadaşlarımız vardı. Hepimizin ortak bakış açısı şuydu: işçi sağlığı, iş güvenliğinde yaşam hakkının kutsallığı çerçevesinde bu kadar konuşuluyorsa ne yaşıyoruz, bu mücadelede ne sorunlar yaşıyoruz? Ortak noktamız mücadeleyi birleştirebilmekti ama bileşenlerimiz bu çerçevede gerçekleşti. Dostlarla evet, bir aradalık diyebilirim bu mücadeleyi verenlerle. Aslında bir yandan da kendi internet sitenizde forma ilişkin bir özet de yapılmış. Orada da farklı konulara değinilmiş. İsteyen dinleyicilerimiz aynı zamanda İSİK Meclisi'nin internet sitesinden forma ilişkin bilgilere de ulaşabilir. Burada özellikle iş cinayetlerinde 3 sıçrama dönemi olduğu belirtiliyor. Yani forumda konuşulan konulardan biri de bu yönde. Soma katliamı, o halde pandemi dönemlerinde iş cinayetlerinde ciddi artışlar yaşandığını da ifade etmişsiniz. Aynı zamanda göçmen ve mültecilere ilişkin de iş cinayetlerinde özellikle o konuya ilişkin verilerin elde edilemediğini aktarmışsınız. Biraz konuşulan konulardan da söz edecek. Tabii bu konuştuğunuz konunun genel çerçevesinde aslında başlangıcı yapayım ben de o zaman. Soma'yı yaşadığımız zaman hepimiz bunu hatırlıyoruz. O zaman bakanı bu konuyla ilgili aslında çok iyi bir sene geçiriyorduk. Soma olmasaydı işçi sağlığı, işçi cinayetleri olmayacaktı. Çok az ölüm vardı. Soma bunu bozdu. Hatta bir miktarda şunu da söylediler: Soma bir sabotajdır. İktidarın işçi sağlığı, iş güvenliği çalışmalarının iyi gitmesini kabullenemeyen insanlar tarafından yapılmış bir sabotajdır gibi saçma sapan açıklamalar gerçekleşti. Bunları hepimiz bir şekilde duyduk, okuduk, yaşadık bunları. Soma bir sıçramaydı. Evet, yani 301 canımızı kaybettiğimiz bir noktaydı. Tek bir yerde değildi ama, yani Soma'da, Ermenek'te, madenlerde o dönemlerde yoğun olarak bunları yaşıyorduk. Bu iş cinayeti sektörü ticari hayat nereye kayarsa oraya gidiyor. Yani inşaat, tersaneler, madenler, hangi sektörde hoyratça bir para hırsıyla yapılmış olan faaliyet varsa iş cinayetleri orada. Soma bize ilk bunu yaşatan noktalarından bir tanesiydi. Ardından OHAL dönemini yaşadık. OHAL dönemi hem KHK'larla sürgünler, hem işçilerin işlerinin engellenmeleriyle ilgili yargısal tartışma imkanı yaratmadan direkt engellerin yaratılmıyor olması ve bu ortamın da yarattığı fütursuzca bir çalışanın sömürülmesi ortamını başımıza getirdi. Yine mücadelemizi bir miktar verebiliyorduk ama işçi direnişler güvenlik gerekçesiyle iptal edilebiliyordu, ertelenebiliyordu. Hatta bu da yine hükümet, iktidar ve odalar, borsalar gibi noktalarda da şu şekilde deklare edildi: biz işçi direnişlerini üretiminiz rahatlasın diye engelleyebiliyoruz. O halde bizim içimizden bu konuda büyük bir güç yaklaşımını açıklamaktan da geri kalmadılar aslında iktidarlılar. O halin ne amaçla güçlendirildiğini, nereye güçlendirildiği ortada. Yani işverenin fütursuzluğu artık sorgusuz sualsiz kabul edilebilir bir hale geldi. Son noktada pandemidir yaşadığımız süreç içinde. Kapandık. Ama kimler kapandı? Emekçi dışarıdaydı. Yani iş yerleri kapatasın diyemediler. Çalışmalar dursun diyemediler. Bir şekilde siz evinizde kalın ama insanlar dışarıda metrobüslere binerek çalışacaklar. İş yerlerinde nasıl yemek yiyeceklerinden, nasıl çalışacaklarına kadar bir sürü şey tartışıldı ki o dönem, yani Covid'in nasıl bulaşacağına dair bir sürü belirsizlikler varken, net bir şey açıklanmamışken çalışma devam etsin, şartlar düzenliliğini korusun mantığıyla üçüncü sıçramayı da pandemide bize yaşattılar. Hatta pandemide hala tespit edemediğimiz meslek hastalığı oluşumları ile ilgili çok büyük rakamlar var. Tabii bu Soma, OHAL, pandemi yaşadığımız sürecin dünyadaki yaşadığımız topraklarını kaybeden, topraklarından koparılmış olan mültecilerin de etkileşimiyle çok farklı bir noktaya geldi. Çünkü Türkiye şu an için güçlü bir şekilde ucuz iş gücünü, kayıtsız iş gücünü kullanmakla ilgili övünebilen bir yapıda. Yani bir belediye başkanı şey diyebiliyor: göçmenler olmasa aslında buradaki sanayi duracak, göçmen işçiler burayı kurtarıyor. Niye sigortasız çalıştırılıyor? Asgari ücretin üçte birine çalıştırılıyor. ya da çocuk çalıştırılıyor. Yani 15 yaşındaki çocuklar ülkemizde belli bölgedeki fabrikalarda yoğun olarak kullanılabiliyor, çalıştırılabiliyor. Bunlar gayet ahlaki geliyor onlar için. Çünkü işveren bu konuda rahat. Ama daha da büyüğü bunun. Mesela 3. Havalimanı inşaatında yaşadık. Hendek'te bulunan, yani oradaki bir hendek'te bulunan bir kişinin, bir işçinin, göçmen işçinin cesedi vardı ve tespit edilemedi niye orada olduğu. Ya da işçilerin yaşamını yitirdiklerinde kayıtsız olmalarından dolayı işverenin onu farklı bir bölgede bertaraf edilecek bir atık gibi. Yani bu cümleyi söylerken üzülüyorum ne yazık ki ama böyle, yani gerçeklik böyle. İnsanların da bunu görmesi gerekiyor. Sempatik konudan bahsetmiyoruz. Başka yerlere atılan işçilerden bahsediyoruz biz burada yaşamını yitirdiğinde. Ve bunların hesabını sormak üzere yargısal hiçbir şey yapamıyorsunuz, mücadele edemiyorsunuz. Çünkü kayıtları yok. Kendi işlerinde bir şekilde kapalı sistem yaratıyorlar burada. Yani Soma, OHAL, pandemi ve bu çerçevede özellikle kayıtsız, güvencesiz çalışmanın artık en dip noktasını oluşturan göçmen işçilik var. Bu çerçeve işçi sağlığı, iş güvenliği alanındaki hani iş cinayetlerinin sıçramalarına neden olan noktalardandır. Tabii tek başına değil, bunları besleyen bir sürü unsur var ama yaşadığımız pik noktalar bunlar olarak değerlendiriyoruz orada. Evet, yine Eşik Meclisi'nin verilerine göre iş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmenlerin yaklaşık yarısı, %50'si Suriyelilerden oluşuyor. Peki yine 2022 verilerine göre de 2022'nin ilk 8 ayında 1202 işçi yaşamını yitirmiş durumda. Siz gerçi konuşmanız içerisinde kısmen değindiniz. Özellikle hangi alanlarda hoyratça büyüme çabası varsa, kar hırsı varsa oralarda iş cinayetleri daha yoğun yaşanıyor. Ancak genel olarak tespitler ne yönde? Hangi alanlarda spesifik olarak belirtecek olursak daha çok iş cinayetleriyle karşılaşıyoruz? Ya son dönemlerde yüksekten düşme büyük oranda karşımıza çıkan bir nokta. Çünkü inşaat sektörünü büyüterek yaşamaya çalışan bir yapı var şu anda karşımızda. Yani üretimde değil. Ancak bunu şöyle altını çizerek belirtmek istiyorum. Rakamlar çok önemlidir. Yani İSİK meclisi olarak açıkladığımız ve analiz ettiğimiz bu rakamları kesinlikle değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu mücadelenin saftıdır ama mesela bir dönem için tersanelerde çok fazla patlama ve orada da yüksekten düşmeler yaşıyorduk. Daha sonraki süreçte bunlar azaldı ve iktidardaki insanlar ya da iş yerleri, sermaye şöyle açıklayabiliyor. Yaptığımız çalışmalarla buradaki iş cinayetlerini azalttık. Aslında yapılan çalışmalarla değil, artık tersanelerde o kadar iş olmayınca, iş gücü farklı yerlere kayınca oradaki iş cinayetleri de doğal olarak azalıyor. Yani bir iş yerini kapatırsanız iş cinayeti de ortadan kalkar ama iş yeri kapandığı için kalkar. O işçi başka bir yerde çalışırken yine ölüyor. Son dönemlerde de yaşadığımız süreçte, az evvel Soma örneğini verirken konuştuğumuz gibi, o dönemlerde madenlerde fütursuzca bir kullanım vardı süreçle ilgili. Ne yazık ki hani burada değerlendirme yapıyorsak önümüzdeki enerji krizinin yaratabileceği bir dönemde yine kömür ve maden odaklı çalışmaların yoğunlaşmaya başlayacak olması kaçınılmazdır ki iş cinayetlerinde biz yine maden sektörünü konuşuyor olacağız. Ama son dönem yaşadığımız süreç, yani şu anki değerlendirmemizde inşaat sektörüne ait olan çalışmalar daha ön planda oluyor iş cinayetlerinde. Ancak hani bunu tekrar belirtmek istiyorum. Yarın öbür gün bu azaldığı zaman, yani madenler şu anda azaldıysa madenlerde işçi sağlığı, iş güvenliği çalışmalarının iyi olduğu için değil. Madenlerdeki iş yükü azaldığı içindir. Hatta hatırlarsanız o dönemin başbakanı galiba şey açıklamasını yapmıştı. Madenlerde işte 3 boyutlu haritalandırma olacak. İşçilere çip takacağız, cesetlerine ulaşmakla ilgili sorunlar olmayacak diye. Yaşam odası olacak diye vaatleri vardı. Hiçbirini hayata geçirmemekten uzak kalmak üzere yaşamak için hiçbir şey de yaratmadılar. Sadece şovlarını gerçekleştirdiler bu dönem için bunlarla ilgileniyoruz diye. Bu sürecin tekrar devamının geleceğini düşüncesindeyim. Çünkü madene, kömüre ihtiyacımız olan bir süreç içinde gireceğim gibi gözüküyor. Evet. Peki forumda önümüzdeki sürece ilişkin İSİK Meclisi neler yapılmalı, neler yapacak? Bu konuya ilişkin de söyleşi gerçekleştirdiniz mi? Kesinlikle, yani sonuçta sorunları konuşuyoruz ama bu sorunlarla mücadele etmek için neler yapmamız gerektiği üzerinde de durmaya çalışıyoruz. Kaçınılmaz olan şudur, işçilerin direnişlerine destek vermemiz gerekiyor. Çünkü birçok noktada işçi direnişleri yalnız kalabiliyor. Seslerine ses olamadığımız zaman, omuz başlarında olamadığımız zaman buradaki çalışmalarda gücünü yitirebiliyor. Çünkü zor bir süreçtir bir direniş yapıyor olmak, bir iş yerinde örgütlenme ve direniş yapıyor olmak zordur. bu mücadeleler bir kere desteklenmeli amasız bir şekilde. Yani hangi sendikanın örgütlediği ya da hangi yapıda olduğuna bakmaksızın. Belediyelerle konuştuk mesela orada. Belediyenin hangi siyasi partide olduğu fark etmiyor. Sonuçta orada birileri çalışıyor belediye işveren konumunda. Orada çalışanın hak kaybıyla ilgili bir sorun varsa ya da yaşam hakkıyla ilgili bir sorun varsa bunun mücadelesi verilirken amasız herkes o mücadeleye destek olması gerekiyor. Yani temsil ettiği ya da inandığı sendikanın orada örgütlü olması ya da inandığı partinin o belediyenin yönetimi konumunda olması bir şey değiştirmez. İşçi ölüyorsa, o aile bir kişiyi kaybediyorsa bununla mücadele etmek gerekiyor. İkinci konu yasal mevzuatlar. Şimdi 6331 sayılı yasa çıkarıldığı zaman işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına atılmış en büyük baltalamanın aslında yasası atılmış oldu. Yani burada tüm çalışmalar ileride yaşanacakları o yasal ortamını yaratmak üzereydi. Yani bu da şunu bir gösteriyor bize, yasal mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Yani bu yasanın yönetmeliğin düzeltilebilmesi için hatta düzeltilmesi değil yeniden yaratılabilmesi için bir ortamı yaratmamız gerekiyor. Tartışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Burada da yine sendikaların, meslek odalarının ve toplum kuruluşlarının bir araya geldiği, bu alana gönül vermiş olan insanların, mücadele eden insanların bir araya geldiği bir yapılar üzerinden olmalı. Yoksa her yeni gelen yasa eskisini aratır niteliğinde çalışan hakları ya da insan hakları ile ilgili mumla aratır yasalar çıkarılıyor ve yenisi budur deniyor. Böyle değil, gerçekten yaşam mücadelesinde, yaşam hakkında saygılı bir ortam oluşturmak için yasal mücadeleyi de vermemiz gerekiyor. Buradaki en büyük şey birbirimize karşı ayrım yaratan noktalardan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani farklı parti, farklı siyaset ve farklı sendika olması işçi mücadelesinde farklılık yaratmaması gerekiyor. Burada ortaklaşabilmeliyiz. Mücadele bölünmemesi gerekir çünkü. Evet. Biraz da aslında İşçi Meclisi'nin bu raporları nasıl hazırladığından da bahsetmek istiyorum. Hem dinleyicilerimiz açısından da aynı zamanda belki destek vermek isteyenlere nasıl destek verebilir konusunda. Çünkü gönüllülük üzerinden yürüyen bir çalışma var İşçi Meclisi'nde bildiğim kadarıyla. Bu raporlar nasıl hazırlanıyor? İşçi Meclisi'nde insanlar nasıl gönüllü çalışıyor? Bundan da biraz bahsetseniz. Tabii ki. Bu alanda yapılan çalışmaların ana mantığını özel söylediğiniz gibi gönüllülük esası çerçevesinde açıklamak gerekiyor. Yani burada bir profesyonel çalışmak değil. Herkes gönüllülük esasına göre kendi alanıyla ilgili katkı koyuyor. Burada ne yaratıyoruz? Sahada olan ama haberdar edilememiş, gizlenmiş olan çalışmaları biz iş yeri hekimleriyle, doktorlarla, mühendis arkadaşlarla ya da oradaki sendika temsilcileriyle haberdar olup bunların ne olduğunu, neden yaşandığını ve bu iş cinayeti ya da iş kazasını yaşayan insanların, meslek hastalığını yaşayan insanların kimler olduğunu kayıt altına alıyoruz. Yani biz bir rakam açıklıyoruz gibi geliyor insanlara. Hani 2013 yılında, 2017 yılında şu kadar işçi iş yaşamında, iş cinayetinde yaşamını yitirdi diyoruz ama hepsinin ismi var elimizde. Hepsinin ailesini bir şekilde öğrenmiş oluyoruz, bilmiş oluyoruz. Bunlar bir hikaye aslında. Burada bir yaşam var. Bunlarla ilgili mücadeleyi nasıl yürüteceğimize dair de çalışmalarımızı yine bir arada bu gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Yani meslek odası olarak ben ayrıca makine mühendisi meslek odamı yönetiyorum. Meslek odası neler yapabilir burada? Ya da disk kes gibi sendikalarımız, bu alanda mücadele eden sendikalarımız neler yapabilir? Tabip odası gibi, baro gibi bu alanda neler yapabilir? Temsilcilerimizle ne katkı koyabileceğimizi orada yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca bireysel de çok fazla destek veren, bu alanda mücadele eden arkadaşlarımız var. Ama imece usulü bir çalışma diyebiliriz. Ortaklaştığımız nokta bu çalışmaları iş cinayetlerinde az yaşanabilir bir hale gelebilmesi için ortaya çıkarmak. Bundan evvel bakanlık 2 yıl, 3 yıl sonra iş cinayetleri raporlarını açıklıyordu ve bu raporlar gerçeklerle bağdaşmıyordu. Biz tek tek isimlerini biliyor olmamız ve en az dememizin sebebi mutlaka haberdar olamadıklarımız var. Yani orada dostlarımızın kişisel iş güvenliği alanında faaliyet gösteren ya da bu alanda mücadele eden insanların haberdar olamadığı iş cinayetleri kesinlikle yaşanıyor. O yüzden en azdır bu ama bizim en az rakamlarımız bakanlığın açıkladığı resmi rakamların daima üstünde kalıyor. Yani resmi olarak bunları tespit edemiyorlar. Peki dinleyicilerimizden ola ki böyle kötü bir olayla karşı karşıya gelenler sizlere nasıl ulaşabilirler, nasıl kontak kurabilirler İşçi Meclisi'yle? Bu konuyla ilgili bizim çalışmalarımızı isikmeclisi.org internet sitesinden takip edebilirler. Tüm duyurularımız da oradan geliyor. Smok, baro ya da tabip odaları bölgelerindeki temsilcileriyle ya da sendika temsilcileri temas kurup meclise ulaşmasını isteyebilirler. Yani kendileri bizzat bunu yapamayacaklarsa ama isikmeclisi.org internet sitesi üzerinden bir mail göndermeleri ya da bir arama yapmaları bizim kendilerine ulaşmamız için yeterli. Mutlaka bulundukları şehirde ya da bölgede bu alanda çalışma yapan bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir gönüllüsü, isikmeclisi gönüllüsü vardır. Hem destek sağlamaya çalışırız, oradaki sürece verilecek destek, hukuki ya da fiziken yapılması gereken ne varsa, hem de orada yaşanan sürecin kayda geçmesi, kaybolmaması için, unutulmaması için çalışmaları hayata geçiririz. O yüzden isikmeclisi.org'u takip ediyor olmaları, hem sosyal medya hesaplarından hem internet sitesinden yaptığımız çalışmalardan da haberdar olabilirler. Ya da umarım hiç kimse çevresinde böyle bir şey yaşamaz ama niyetle olmuyor bu, yaşanıyor. Çevremizde bunlar oluyor, haberdar oluyoruz. Oradan bize bilgi verirlerse bir daha yaşanmaması için en büyük görevin başlangıcını yapmış olurlar aslında kendileri de. Evet, aslında söyleşimizin sonlarına doğru da geliyoruz. Peki son olarak İSİK Meclisi'nin diğer emek hareketleriyle, sendikalarla, diğer emek örgütleriyle iletişimi nasıl, ortak bir şeyler yapabiliyor musunuz? Bu konuya da değinseniz. Tabii ki mesela etkinliğimizi yaptığımız her İstanbul Tabip Odası'nın toplantı salonuydu ve İstanbul Tabip Odası'ndaki yönetici arkadaşlarımız İstanbul Genel Sekreteri açılışta ve kapanışta selamlayarak bilgisini aktardı. Ben Konuşken Makine Mühendisi Odası'ndan olduğumu belirtmiştim. TMOP bünyesinde ve Makine Mühendisi Odası bünyesinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Bunlar sadece yer sağlamak değil. Yapılan çalışma, kongre, sempozyum ya da direnişe destek vermek ya da bir rapor hazırlanmak. Her meslek odası kendi alanı ile ilgili ne destek verebiliyorsa meclisin bir bileşeni olarak kendi içinde yer alıyor. Tabii ki bunlar birbirinden bağımsız ama aynı mücadeleyi veren yapılar oldukları için bu mücadele tek başına olmuyor. Yani bir TMOP ya da bir DİSK, KES gibi sendika, baro, meslek örgütü tek başına bir şey yapamıyor ama meclis çatı oluşturduğu için tüm bu disiplinleri bir arada toplayarak bunlardan bir üretim yapabilmek gücüne sahip. Meslek, yani çok daha kapsayıcı bir yapı oluyor aslında şemsiye gibi. Ama meclis olarak meslek odalarıyla yakınız. Daha da yakın olmamız gerekiyor. Niye? İş cinayetleri durmuyor çünkü. Hep şunu söylüyorum. Yani yapıyoruz, evet, bir mücadele var meclis olarak da var. Bireysel de var. Birçok insanın yaptığı çalışma var bununla ilgili. Yani bu alanda tek çalışma İSİK meclisi yapıyor gibi bir algı da olsun istemiyorum. Ama nereden bakıyorsanız, hangi pencereden bakıyorsanız bakın, bu mücadelede iş cinayetleri rakamları artıyorsa yaptıklarımız demek ki az. Bunun daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha güçlüsünü yapmamız gerekiyor ki insanların ölümlerini engelleyebilir hale gelelim. Evet. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde bir programınız var mı? Belki katılmak isteyen, takip etmek isteyen olabilir diye sormak istedim. Öncelikle önümüzdeki dönem için bu yaptığımız toplantı forumdan sonra bir değerlendirme yapacağız ve bu forumların devamı gelecek. Şu anda adı konmuş, tarihi konmuş bir nokta yok ama isikmeclisi.org'un hesaplarını takip ederek bundan haberdar olabilirler. Sonuçta bu tarz etkinliklerimiz biz sosyal medya hesaplarımızdan ve dost örgütlerimizde paylaşımlarımızı zaten gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu konuyla ilgili şöyle bakma gerektiğine inanıyorum. Çalışmanın ya da var olmanın en büyük olayı yaşam hakkıdır. Yani insanların yaşam hakkı mücadelesi veriliyor. Bizim de herhalde en büyük sorunumuz bölünüyor olmamız. Yani mücadele veren insanlar farklı sebeplerden dolayı bölünüyor. Burada amansız bir yaşam hakkı mücadelesi çerçevesinde bu iş, konuya bakmamız gerekiyor. İş sağlığı, iş güvenliği bir yaşam hakkı mücadelesidir. Ve bu mücadelenin aması da olmaz. Hangi alandaysanız buradan kendi katkınızın ne olacağına bakarak bu mücadelenin içinde yer almanız en insani beklentidir. Benim de söyleyebileceğim konu aslında bu. Herkes kendi çerçevesinden, kendi bulunduğu alandan yaşam hakkına mücadele eden bir yapının bir parçası olma sorumluluğunu kendine görsün derim. Bu hangi türde katkı olacağı, fiziken gelip orada raporlamada yardımcı olunabilir, kendi bölgesinden bir haber ulaştırma olabilir ya da yapılacak çalışmaların bir katılımcısı, bir birey görüş aktarımı olabilir. Bunların hepsi bir destektir. Mücadeleyi büyüten yapılardır. Bunun bir parçası olmak belki de önümüzdeki senelerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren insanların sayısını azaltmamıza, kaybettiğimiz dostları daha azaltmamıza imkan sağlayacak konuda başlangıcı olacaktır. Evet, katıldığınız için teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Gönüllüsü Zafer Güzey'di. Kendisiyle Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliğinin durumunu, aynı zamanda İSİK Meclisi'ni ve son düzenledikleri forumu konuştuk. Yeni bir emeğin günün programında görüşene kadar hoşça kalın diyorum.